ำนี้กลางเดือนไอ้ขึ้น14ค่ำมันเป็นวันที่5ธันวาคมพ.ศ. 2538ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในทางอาณาจักรเพราะว่าวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำมาทุกปีแต่เป็นปีนี้เป็นพิเศษเพราะว่าที่พระองค์ได้ครองราชย์มาเป็นเวลา50ปีดังนั้นจึงทางอาณาจักรจึงทำเป็นพิธีพิเศษกว่าทุกครั้งฉลองเฉลิมฉลองราชสมบัติแต่ทางสำนักเราก็ได้ทำมาทุกปีเป็นปีที่10พอดีเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลให้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวตลอดทางพระบรมชินีนาถทุกพระองค์และอุทิศเป็นกุศลในพุทธศาสนาสาธารณชนผู้ที่ร่วงลับไปทั้งเมื่อมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานเปรตสุรกายสัมผัสโลกทั้งหลายเป็นเวลา10ปีปีนี้ปีที่10และพวกพระภิกษุสมณเณรอุบาสกอุบาสิกาปีนี้ก็มาได้มาบำเพ็ญสมณธรรมเนคขัมมะบารมีบวชชีพราหมณ์ตามหัวเมืองเขาก็มีการบวชตามข่าวบวชชีพราหมณ์ที่พระราชกุศลให้พระบาทสมเด็จอยู่หัวที่ครองราช54เมื่อเห็นนี้วันนี้หลวงพ่อก็จะให้โอวาทให้มีจิตสำนึกในความรู้สึกทุกมนุษย์สัตว์พระบรมศาสดาของเราได้ตรัสว่าสัตว์โลกยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ในสังสารวัฏพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นเวลา 2,000 กว่าปีเพื่อมาโปรดเวรยสัตว์หมายอมนุษย์เพราะนั้นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระองค์เน้นหนักในการพ้นจากกองทุกข์พ้นจากวัฏจักรธรรมะของพุทธองค์ได้วางหลักไว้3ประการคือปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทปริยัตินั้นการศึกษาแนะนำพร่ำสอนตามธรรมะของบรมศาสดาแล้วก็เอามาประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งรู้แจ้งแทงตลอดในตัวเรานี่คือภาคปฏิบัติผลออกมาคือมรรคผลและนิพพานฉะนั้นจึงวางไว้ว่าปฏิเวทนั้นคือผลนิพพานหมายว่าสิ้นสุดกันเสียทีในมนุษย์กับโลกในกามภูมิแม้แต่รูปผมอรูปผมการจะตัดสรุปอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นผู้จะวางหลักไว้คือให้พวกเวนยสัตว์เดินตามปริยมรรค8เป็นมรรคาทางเดินคือมีการย่นลงคือศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นหลักในทางปริยัติทางท่าปฏิบัตินั้นก็มี มถะและวิปัสสนาในมหาสติปัฏฐานสูตรก็กล่าวไว้ว่ากายเวทนาจิตธรรมนี่เป็นทางพ้นจากกองทุกข์แม้กลมวางไว้อีกโพธิปักขิยธรรม32ประการเป็นทางแห่งพ้นจากกองทุกข์เป็นทางบำเพ็ญสมณธรรมอันนี้ปริยัติถ้าปฏิบัตินั้นคือย่นลงคือ2อย่างสมถะและวิปัสสนาอารมณ์ของสมถะนั่นคือการบริกรรมภาวนาอารมณ์มันจะต่างกันบริกรรมภาวนาจะเป็นพุทโธหรือสัมมาอรหังหรือจะว่านะโมก็ได้เป็นบัญญัติในอารมณ์สมถะหรือจะเพ่งกสิณดินน้ำไฟลมเพ่งลมก็ได้เพ่งใบไม้ได้เพ่งน้ำก็ได้อันนี้สมถะจนได้องค์ฌานได้สมาธิเป็นหนึ่งจะอาฌานนั่นเนี่ยเอาสมาธิเป็นบาทไปสู่วิปัสสนายกขึ้นเอานามรูปเป็นอารมณ์เห็นนามรูปอารมณ์ขึ้นในตัวเราตัวเรานี่ทุกคนจะต้องมีความรู้สึกไม่ว่ามันจะมีสองประเภทหญิงชายอันนี้บัญญัติแต่โดยอาจนั่นแหละคือความรู้สึกนะไม่มีหญิงแล้วก็ไม่มีชายมีรูปกับนามรู้สึกนั่นคือนามรูปกายเราหมดนี้เรียกว่ารูปดินน้ำไฟลมรวมเข้าประชุมเข้าเรียกว่าขันธ์ห้าเมื่อมีขันธ์ห้าก็ย่อมมีอายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะหกนี่นามรูปหรือย่นลงก็คือนามรูปรูปกับนามหญิงชายนี่มีอยู่ในนั้นแหละและมันจะมีความโรคคงโกรธความหลงหลงสุดท้ายโมหะโมหะคือความรู้สึกตัวรู้สึกคือตัวโมหะมันเป็นบาตรองรับมือกระทบดีคือโลภะกระทบมาไม่ดีคือโทสะตอนรู้สึกโมหะมันรองรับอยู่ไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและใจใจตอนรู้สึกมันรอบตัวของมันรู้สึกเป็นจิตวิญญาณ แล้วมันจะมีตัวนึงขึ้นมาคือเจตสิกสังขารปรุงแต่งจิตไอ้ตัวนี้แหละเขาเรียกเจตสิกทุกตัวนี้ตัวทุกเลยจะดีก็เปิดปีติเกิดอารมณ์ดีเบิกบานถ้าทุกข์เกิดมาตัวนี้เป็นตัวทุกข์อีกทุกข์จนแทบกินไม่ได้นอนไม่หลับบางครั้งถึงขนาดฆ่าตัวตายอันนี้เกี่ยวกับกรรมคนไม่มีกรรมไม่เคยฆ่าตัวตายทำอะไรๆมันก็ไม่ตายคนฆ่าตัวตายไม่ต้องไปห้ามมันก็ต้องตายเป็นทางออกของเขากรรมนั้นเรียงผักดันดังนั้นหลวงพ่อเคย มารยาณมาหลายครั้งหลายคนว่าเราเกิดมาได้ยังไงเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ไม่รู้ก็เด็กไม่ศึกษาศึกษาปริยัติก็ไม่รู้ว่าเกิดมาได้ยังไงจนกระทั่งมาบวชเป็นพระได้มาค้นคว้าปฏิบัติจึงรู้ความจริงขึ้นมาไม่ใช่พ่อแม่ให้เกิดนี่ล่ะจะจะทำเพราะนั้นพุทธเจ้าจึงว่าการจะไปนิพพานต้องฆ่าพ่อฆ่าแม่มันตรงตามความเป็นจริงว่าเราไม่ได้เกิดจากพ่อแม่เกิดจากวิญญาณตัณหากรรมที่เราให้เกิดนี่เดี๋ยววันนี้หลวงพ่อจะพูดให้ละเอียดให้เข้าใจที่ข่าวผ่านมาหลวงพ่อว่าไม่เคยพูดว่าให้เมื่อปีนี้พูดให้เป็นหลักที่สุดแต่ก่อนเคยพูดให้ควบคุมความรู้สึกจนกระทั่งปีนี้มันชัดแจ้งเลยจึงให้ในปริยายและม้วนหนึ่งม้วนสองไปทำไมต้องให้เห็นชัดแล้วเห็นด้วยสติปัญญาว่าการให้เนี่ยตามหลักอนิจจังอนัตตามันไหลไปทุกเวลานาทีไหลไปตลอดวันแรกคืนผ่านไปเหมือนสายน้ำเพื่อเห็นความจริงเราต้องให้รู้หน้าที่หมดแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดใจไม่มีแล้วชัดแจ้งเลยจิตเจตสิกไม่มีมีแต่ธาตุแห่งความว่าหรือเวทนาทางนั้นเองจึงได้เอาให้นี่ก็เลยยายให้เข้าใจคำว่าให้ทั้งภายนอกและภายในคำว่าให้ภายนอกให้บุคคลสัตว์และบุคคลโดยสมมุติสัตว์และบุคคลให้นะอย่างเขาจะชมเขาจะด่าก็ให้เขาว่าดีก็ให้เขาว่าดีเขาว่าไม่ดีก็ให้เขาไม่ว่าไม่ดีให้และย้อนมาดูตัวเราถ้าบุคคลใดยังมีความรู้สึกให้ภายในให้ความรู้สึกมันโกรธขึ้นมาเขาด่าว่าเราไม่ดีเราก็ให้โกรธให้มันให้ความรู้สึกนั่นเองคือให้นามมาลูกให้ภายนอกแล้วให้ภายในนี่ให้นามมาลูกให้มันให้โกรธมันให้มันให้มันภาวนาให้ไปเลยดีชมว่าเราดีจะเกิดปีติขึ้นมายินดีขึ้นมาในความชมเราก็ให้ในความรู้สึกของเราโอ้นี่มันโลภะเกิดแล้วปีติเกิดแล้วแล้วก็ให้มันอีกอันนี้ให้นามมาลูกดีหรือไม่ดีเราให้คำให้นี่มันเป็นอนิจจังไหลไปวันและคืนผ่านไปมันก็ไหลไปดีไม่ดีมันก็เพียงบัญญัติสมมุติขึ้นมาว่าดีนั่นไม่ดีแต่เราให้ในความรู้สึกเขาด่าเขาชมเราก็ให้นั่นให้บุคคลเราเห็นตาเราเห็นอยู่เห็นลูกเขาด่าเห็นปากเขามั่มมับเสียงก็เห็นได้ยินในหูเราให้หูมันให้มันนี่คือให้ทางภายนอกบันไดให้อย่างหลวงพ่อเคยพูดว่าศูนย์สมมุติแต่บุคคลตัวตาตนเราเขาในศูนย์ ศูนย์ธรรมนั่นคือศูนย์สมมุตินามรูปเคยพูดแล้วว่านามรูปมันยังเป็นสมมุติเปลือกกระพี้แต่ปริยัติอภิธรรมว่าเป็นปรมัตถธรรมคือนามรูปเป็นอารมณ์จนกระทั่งสติปัญญาแก่กล้ามันจะสลายไปรู้สึกมันสลายไปเมื่อนั้นได้เจอแห่งความว่าว่ามาแทนความทุกข์นั่นแก่นเคยพูดแล้วเปลือกกระพี้แก่นเมื่อนั้นเราสิ้นสุดกันทีนี่คือโลกุตระธรรมมองเห็นเลยโลกหนึ่งแห่งจอมปลอมเขาเรียกมายาธรรมนี่เห็นนั้นพุทธเจ้าคำว่าตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ตัดทำลายตัวรู้นั่นเองตัวรู้เป็นมารตัวนี้แหละเป็นเหตุให้เรามาเกิดสองตัวตัณหาสามกรรมสามตัวนี้ให้เรามาเกิดไม่ใช่พ่อแม่นั่นเพียงสมมติว่าพ่อแม่ตัดบุคคลตัวตนเราเขาไปศูนย์เห็นตรงกับพุทธพจน์พุทธเจ้าว่าผู้จะไปนิพพานต้องฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าด้วยสมมุติเห็นด้วยปัญญาชัดแจ้งด้วยนั้นวันนี้หลวงพ่อจะให้พิจารณาศึกษาในกายใจเรานี้เองกายเวทนาจิตธรรมกายเพียงสมมุติเท่านั้นเองสมมติว่ากายรวมไปแล้วแต่กระทบแล้วมันมีรู้สึกเรามองด้วยตาเราเห็นเป็นรูปพอกระทบมันมีรู้สึกนี่ตัวจริงแต่พูดโดยสมมติหลวงพ่อว่ากระพี้ให้ฟังให้ดีนะแต่ปริยัติคำว่าปรมัตถธรรมมันยัดออกมาเลยจิตเจสิกรูปนิพพานจิตเจสิกนามรูปมันก็เป็นรูปของมันอยู่เห็นนั้นเราสวดคำว่าเช้าทุกวันรูปังอนิจจังไม่เที่ยงรูปังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนรูปมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปนั่งยืนเดินนอนโยกเย็นเหมือนน้ำกับเครื่องถ้าเราได้ดูตัวเองมีสติตั้งมั่นมีสมาธิตั้งมั่นเราจะเห็นค่อยๆเห็นสว่างไปอันนี้ถูกนี่อารมณ์ของวิปัสสนาขยับขยื่นจะลุกจะเดินจะเคลื่อนจะไหวเราเอาสติกำหนดแม้จะพังเผลอเราก็ให้พังเผลอไปเมื่อมีเราก็ให้มีไปเมื่อมีไม่มีอารมณ์ทำมารวมที่มาเกิดแล้วก็ภาวนาของเราเรื่อยไปจากความรู้สึกเราไปอันนี้แหละตัววิปัสสนาทำให้จิตใจเปลี่ยนแปลงความรู้สึกมันจะอ่อนลงไปเรื่อยๆแต่ก่อนมันแข็งพอเรามาเรียนรู้ในสัจธรรมธรรมะเป็นสัจธรรมคือความจริงที่มันปรากฏอยู่เพียงเรามองไปวัดเนี่ยเราเห็นแล้วตามกระทบรูปเห็นแล้วแต่มีอะไรแอบแฝงอยู่เมื่อนั้นหลวงพ่อเคยพูดอยู่ทุกที่ผ่านมาธาตุขันธ์ธาตุทั้งสี่ประชุมเข้าเรียกขันธ์ห้าขันธ์ห้าจะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นคือขันธ์ห้าเมื่อขันธ์ห้าย่อมมีอายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจย่นลงคือนามรูปนี่คือความจริงโดยกระพี้โดยสมมุติว่าปรมัตถธรรมแต่มันมีสมมุติบัญญัติว่าจับบุคคลตัวตนเราเขาครอบงำไปอีกชั้นหนึ่งมาตั้งแต่เล็กแต่อ่อนๆแต่ครอบออกมาแล้ว ว่าคนแล้วว่ามนุษย์แล้วครอบงำมันมันจึงเหนียวแน่นเพราะนั้นเรามาปฏิบัติมาเนคขัมมะบารมีมาศึกษาด้านปฏิบัติครูบาอาจารย์นักปฏิบัติเขาจะต้องเน้นในเรื่องนี้ชี้แจงให้เข้าใจผู้ที่ท่านหลุดพ้นท่านรู้แจ้งแล้วนั้นท่านชี้แนะได้ละเอียดอย่างมีมาแล้วสมัยพุทธกาลก็มีมาแต่ตั้งเน้นเคยเล่ามาอาจารย์ก็เนรคนที่สุดก็ต้องอาศัยเนรลูกศิษย์นั่นเองเพราะนั้นพระเจ้าจึงว่าอาจารย์โพธิราชคำพีเปล่าโมคาบุตรนี่นักปราชญ์เขาด่ากันแบบนี้กล่าวประโยชน์เรียนแต่คำพีเรียนแต่ตำราไม่ได้ศึกษาในตัวเราเองเลยจะนั่งจะเดินจะคู่จะเหยียดจะกินจะถ่ายจะหลับจะตื่นอะไรไม่ศึกษาในตัวเรามันก็ไม่เห็นเรียนรู้ในตำราแต่ไม่เห็นในธรรมเมื่อนั่งเขาสนทนากันเนี่ยเอาชนะผู้เห็นธรรมเขาไม่เอาชนะเป็นผู้แพ้เพราะไรแก่นสารพูดไปกระดับไปไรสาระเป็นลมเป็นแรงไปเพราะนั้นเขาจึงให้ให้ก็อะไรเราก็ให้ไหมเหตุมันคำว่าให้แต่โดยสมมติเขาเรียกเสียสละเพราะนั้นการบุคคลตัวตนเราเขาไม่คิดครอบเมืองเมื่อเรามาปฏิบัติเราต้องศึกษาตั้งอายตนะหกทางตาเราต้องศึกษาทำไมเราต้องเห็นหลวงพ่อเคยพูดบ่อยว่าเป็นหน้าที่ของมันพุทธวจนะอินทรีย์เป็นใหญ่ในหน้าที่อินทรีย์หกตามีหน้าที่กับรูปหูมีหน้าที่กับเสียงจมูกมีหน้าที่หายใจเข้าออกกับกลิ่นเหม็นหอมปากมีหน้าที่ขบเคี้ยวการกินการฉันอาหารกายมีหน้าที่สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งจิตมีหน้าที่รู้ปรุงแต่งจิตเจตสิกแล้วต้องศึกษาในทวารตามีหน้าที่ดูก็ให้มันดูไม่ว่าจะเป็นการดูต้นไม้มันก็อยู่กับที่ดูมนุษย์สัตว์มันก็เคลื่อนไหวเต็มไปหูก็ไม่ในที่กระเสียงห้ามมันไม่ได้หรอกเราปฏิบัติเราต้องกำหนดเราจะติดกำหนดที่หูเสียงดังก็เรื่องของมันเสียงหน้าที่ก็หูหน้าที่จมูกก็หน้าที่มันหายใจเข้าออกเป็นหน้าที่ของมันหน้าที่ปากมีหน้าที่กินแม้พูดจะเป็นประโยชน์พูดแต่คำสัตย์คำจริงเป็นหน้าที่จึงวางหลักไว้ว่าสัจจังเวอวาตาวาจาวาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตายนี่คือสัจธรรมนี่เขาจัดไว้ศีลวาจีสุดเจริญพูดแต่คำสัตย์คำจริงเราบวชมาเพื่อหาสัจธรรมคือความจริงที่มันมีโดยสมมุติกายมีหน้าที่กระทบยืนร้อนอ่อนแข็งเป็นปกติไม่ว่าจะเดินจะนั่งจะอะไรคือแข็งก็มันรู้ว่าแข็งร่างทรงน้ำอาบน้ำมันก็เย็นกระทบมันก็เย็นคือความจริงถ้าเรามีสติรู้ไอ้เย็นนั่นก็ไม่เที่ยงหลังจากเย็นแล้วมันก็มาร้อนร้อนมันก็ไม่เที่ยงกลับกอกอยู่อย่างนี้อ่อนแข็งก็เหมือนกันแม้ก็ต้องรู้สึกมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวไม่รู้ตัวคิดนึกปรุงแต่งก็เหมือนกันเดี๋ยวคิดเดี๋ยวไม่คิดถ้าเราเอาสติตามดูมันอยู่จะเข้าใจในตัวเราเอง กำหนดมาแล้วฉะนั้นต้องมีความเพียรศึกษาในตัวเราศึกษามีหลายแบบเช่นพระเจ้าให้กรรมฐานไว้เจสาผมโลมาขันนาคาสันตาตาโจมังสังนาลัวเทียติมินตังอันนี้เกี่ยวกับธาตุทุกคนขนมีทุกคนขนตาเล็บก็มีฟันก็มีหนังก็มีอะไรอะไรมันมีด้วยกันทั้งนั้นเลยนี่คือหลักสัจธรรมเกิดมาแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายแก่เพราะอะไรถ้าเราศึกษาในตัวเราจะเข้าใจแก่จากอาหารข้าวหวานที่เรากินไปทุกวันทุกวันเนี่ยแม้กระต้นไม้เหมือนกันมีอาหารกินมีน้ำมีลมสมบูรณ์มีปุ๋ยอะไรมันก็เติบโตไปแล้วมันก็สลายไปผุพังไปในที่สุดเหมือนกันนี่คือสัจธรรมอย่าไปโทษอนคนนู้นคนนี้ทำให้เราแก่ไม่ใช่นั่นผิดเพราะวันนี้หลวงพ่อจึงให้ศึกษาในตัวเราในนั้นจึงมีบทหนึ่งว่าหยุดดูหยุดรู้ภายในตัวเราเองโดยมากคนเราไม่ค่อยจะได้ดูตัวเองตั้งแต่เกิดมันพุ่งนอกตลอดเวลาตากระทบคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีตั้งแต่เล็กจนอ่อนหมายจนกระทั่งเติบโตจนแก่ยิ่งคนแก่มาบวชยิ่งหนักเกินพระเจ้าตรัสว่านั้นไม่ไหวแล้วเหมือนไม้ไผ่งอแล้วดับยากเพราะมันเห็นผิดมาตลอดความเห็นผิดนี่มิจฉาทิฏฐิถ้าเห็นไม่ถูกตามใจเขาที่เห็นมาหน้าเกิดทันทีเถียงกันทันทีเพราะนั้นทิฏฐิมันมีสองอย่างมิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิถ้าเราศึกษาแนะนำท่านสอนโดยเป็นปริยัติไอ้คนนี้คำพูดเป็นอย่างนี้นะไม่ควรพูดคำพูดแต่คำสัตย์คำจริงคือสัจธรรมอย่างคำถามว่าทำไมต้องแก่ใช่แก่ไม่ต้องตายใช่เราเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นความจริงความจริงไม่มีนะเลยมันเฉยๆของมันเลยเถียงว่าไม่ตายไม่มีต้องตายเนี่ยมันน่าไม่มีนั่นคือการจะทำคือความจริงแล้วมันกำจัดไอ้ความเห็นผิดคนที่มีมานะสูงก็เพื่อความเห็นผิดเนี่ยเขาเรียกจิตบอดกระทบไม่ได้กระทบมันงาวขึ้นแล้วไม่ให้ถ้าให้ไม่มีถ้าภาวนาให้ไหมด่ามันด่าไปมันชงไทยมันชมไปให้ความนานในความรู้สึกไปนี่ตัวนี้เนี่ยเป็นอริยะเนี่ยให้ไปจนถึงที่สุดหลวงพ่อเพิ่งพูดเมื่อปีนี้เองทำไมต้องให้นอกให้ในให้นอกให้บุคคลให้แล้วมันสูญถ้าให้ในให้นามันลูกหมดแล้วก็สูญสูญบุคคลสูญสมมติและสูญธรรมจบกลายเป็นพระสัตธรรมไม่เดือดร้อนเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นของที่ละเอียดหาฟังได้ยากเพราะนั้นผู้ที่มาบวชในวันนี้นึกว่าเป็นบุญกุศลที่สุดเลยฟังแล้วเอาไปคบคิดพิจารณานี้ทำไมเราจึงทุกข์โทษใครมีอะไรเกิดขึ้นในตัวเราเราต้องดูตัวเราก่อน อย่าพึงโทษข้างนอกเพราะตัวเรายังมีตัวโง่เยอะตัวรู้นั่นตัวรู้นั่นมันปีนปอกแกะไปที่สุดนอกจากผู้ที่ได้สัจธรรมควบคุมมันตั้งสัจจะให้มั่นคงกูจะไม่ท้อถอยกูจะไม่เอ็นเอียงสักหนึ่งอย่างสมมติมีพระมาปฏิบัติอยู่ตั้งปณิธานไว้ว่าเราจะมุ่งปฏิบัติจะไม่ไปที่ไหนจะมุ่งเอาธรรมะเราจะไม่เอาบุคคลตั้งสัจจะไว้มั่นคงถึงแล้วเอาธรรมะเนี่ยคือเอาตรงไหนเอาตรงที่เราดูตัวเราเองถ้าเราศึกษาตัวเราตัวเรามีอะไรก็พูดไปแล้วว่าธาตุขันธ์อิตนาโอกาวยังมีกายใจนามารูปสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นที่ครอบงำโดยสมมติโดยสภาวะแล้วไม่มีด้วยกันธาตุขันธ์อิตนาโอกาวยังเหมือนกายใจเหมือนกันมีมือมีตีนมีปากมีหูมีอะไรเหมือนกันครบอย่างนั่งยืนเดินนอนกินถ่ายหลับตื่นเหมือนกันตามองเห็นรูปเหมือนกันมีผมขนเล็บฟันหนังเหมือนกันมีหูกระทบพูดได้ยินเหมือนกันมีตาพูดกินถ่ายเมื่อกินเหมือนกันเอาตรงมันตรงกันนั้นแหละมาพิจารณามีตาเห็นรูปเหมือนกันจริงไหมจริงนั่นคือสัจธรรมมีหูพูดต่อไปได้ยินเหมือนกันได้ยินเหมือนกันเรื่องราวอะไรต่างๆได้ยินรู้เหมือนกันนั่นตรงกันนั่นที่จะทำศึกษาในเอกนาวมีลมหายใจเข้าออกเหมือนกันมีปากกินพูดเหมือนกันแต่คนนั้นจะพูดเป็นประโยชน์ไหมเราฟังด้วยสติพูดในการงานพูดในการปฏิบัติทำไหมถ้าพูดนอกเหนือกว่านั้นแล้วผิดละเราต้องรู้ทันทีทันใดเลยผิดจะทำแล้วนั่นนอกเรื่องแล้วอันนี้สำคัญแล้วศึกษาในการเดินการนั่งการหยิบการวางเอาสติมาควบคุมมันให้มั่นคงอยู่ที่ไหนไม่ดังยืนเดินนอนไม่กินไม่ถ่ายไม่หลับไม่ตื่นไม่รูปกระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกรสกระทบลิ้นเสียงร้องกระทบกายนั่งยืนเดินนอนเหมือนกันมีเหมือนกันหมดเลยเพราะนั้นมันไม่ตายเวลาเรานอนหลับนิวรณ์เข้าครอบงำความรู้สึกดับนั้นเราตายไปแล้ววันหนึ่งขึ้นให้ศึกษาตัวนี้ฉะนั้นพุทธเจ้าให้นึกถึงมรณสตินึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเวลานำแบบมงคลรู้สึกแล้วทำไมเราจึงลืมตาขึ้นมาได้อีกเพราะธาตุมันทำงานของมันแต่พิจารณาตัวนี้ธาตุมันยังอยู่ลมยังผลักดันอยู่ศึกษาตัวนี้นี่ศึกษาตัวเราเวลาคนตายลมดับคือความจริงอยู่มันเนี่ยหมดลมดับออกไปแล้วเปลี่ยนแล้วสมมติมันเปลี่ยนทันทีว่าเป็นศพตามสภาวะของมันตายแล้วแต่มีพิธีอีกเวลานี้มีพิธีมากที่สุดเ ุกติดสัจธรรมทั้งนั้นเลยตัวตายแล้วเอาไว้3คืน7คืนสวดบางคนก็เอามีการพนันมีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นสมัยพุทธกาลกับสมัยนี้มันต่างกันเปลี่ยนแปลงกันไปหมดเลยฐานะศาสนาพุทธไม่มีพิธีอะไรมากเลยแต่เรื่องนี้เอาศาสนาแต่หาแอบแฝงหากินกันหลอกลวงกันตลอดไม่มุ่งปฏิบัติเพราะนั้นในตำราจึงวางไว้ว่าคติคติบูชาพุทธเจ้าสรรเสริญอมิตรบูชาพระพุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญเลยมีนี่เรื่องหาลาภสักการะมากมายก่ายกองเนี่ยขอให้เราศึกษาตรงแก่ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์แบบเกลื่อนกลาดเลยพระเครื่องอะไรต่างๆเครื่องวัตถุมงคลอะไรต่างๆไม่ได้ปฏิบัติเพราะนั้นสัจธรรมของพุทธองค์เนี่ยเป็นวิชาวิชาจรณะสัมปันโนถ้าไม่รู้แจ้งโลกท่านไม่เอาแม้แต่อิทธิฤทธิ์ต่างๆแสดงออกท่านจะปรับอาบัติมันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ศาสนาสอนให้พ้นจากกองทุกข์รู้แจ้งแทงตลอดพ้นจากวัฏจักรไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นคนเป็นมนุษย์ผู้คนที่กาอะไรต่างๆเพื่อนี้เองเพื่อนั้นดูให้ดีเมื่อเขาจะบอกศึกษาศาสนาศึกษาละเอียดค้นคว้าละเอียดทำไมศาสนามันจึงมากมายกายกองศาสนาพุทธมีเหตุผลพอเพราะนั้นเอหิปิโกโอปนายิโกชวนมาดูมาพิสูจน์ด้วยตัวเองนี่คือหลักพุทธศาสนาท้าได้ถึงขนาดนี้คือมันเป็นสัจธรรมนั่นเองอย่างพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์พ่อแม่พี่น้องก็เป็นมนุษย์ไม่ต่างอะไรกับพวกเราแต่ท่านมาตรัสรู้พุทธราสมาธิพุทธังเพราะท่านเป็นอริยะบุญวาสนาบารมีสะสมมาบริกิภพพิชาติจากชาติสุดท้ายท่านไปเป็นพระเวสสันดรในชาติท่านทานทั้งนั้นทานกระทั่งลูกกระทั่งเมียสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสังโยชน์การโพธิสัตว์นะสิ่งผูกมัดสัตว์โลกจึงมาชาตินี้จึงได้มาเป็นพุทธะมาเป็นพระพุทธเจ้าสมณโคดมและมาเกิดในสมัยกรียุคอีกเวลานี้กรียุคผ่านทั้งสามส่วนเป็นนักปราชญ์ส่วนเดียวฉะนั้นพุทธเจ้าจึงได้พยากรณ์ไว้ว่าใบไม้กำมือหนึ่งกันในป่าใครมามีเห็นชัดแล้วหลวงพ่อเห็นชัดเลยซึ้งเลยหลวงพ่อมาอยู่ก่อนนี้20กว่าปีถึง30ปีตั้งแต่ทำทุดงมาเนี่ยเป็นปีที่10แต่ก่อนนี้ไอ้คนนู้นคนนี้เลี้ยงมาเห็นเราเลยเลิกเราเลี้ยงกันเองแค่มือหนึ่งนี่เพราะฉะนั้นเรามาบวชมาเนคขมาบารมีปฏิบัติธรรมนี่สะสมมาแล้วนี่บารมีมาแล้วเคยมาแล้วในอดีตแล้วเคยเป็นญาติพวกที่ชาติเนี่ยถึงเวลาจะมากันเองหลวงพ่อไม่ได้ไปเรียกร้องเลยไม่ได้ไปโฆษณาประกาศให้เสียงเป็นทางการเป็นนิดหน่อยแล้วก็ไม่ได้บอกพระเจ้าสุขธรรมพระก็ไม่ได้ออกใบปลิวเพื่อบอกกันวันปีนั้นปีนี้จะทำทุดงประจำทุกปีเพื่อเป็นทรงไว้ซึ่งธรรมวินัยเนี่ย ภิกษุอุรภิกขาต้องทรงไว้ท่านฉันในบาทไม่ควรมีเนี่ยทุกดวงวัดก็ไม่ควรมีในวัดนี้เดี๋ยวนี้อยากโยงไปแสวงบุญจะสังเกตดูเถอะหายากที่สุดเพราะนั้นหลวงพ่อจึงทรงเอาไว้ตัวนี้เนี่ยจึงตีจัดทุกดวงเป็นข้อขัดเกลาเป็นข้อหลุดพ้นฉะนั้นทุกดวงไม่ค่อยอยากอยู่กันหรอกพระยิ่งในกระเช็คยิ่งแรงเลยกล้าทรงว่าทุกปีนี้ข้าสะสมบารมีมาเพราะนั้นเรามาอยู่ทุกดวงเราศึกษาในตัวเราเองไปเรื่อยแล้วจะเข้าใจในตัวเราเองทำไมต้องเดินต้องนั่งจนกว่าเราปัญญาแจ่มแจ้งแล้วจะไปโทษใครโทษตัวเราเราได้มาอยู่ในฐานที่นี่นึกบุญเราแล้วได้ฟังเทศหลวงพ่อบวชมาใน20กว่าปีเนี่ยไม่เคยอ่านตำราไม่เคยดูไตรปิฎกเคยพูดบ่อยๆธรรมะเขาไม่ให้ดูตัวหนังสือมันจะตาแหมันบังเห็นนั่นตำหลักตำราบางธรรมะหัดอ่านตัวเองให้ดูตัวเองนั่นแหละจบจบตัวเองมาแล้วก็จบไตรปิฎกเป็นไตรปิฎกเคลื่อนที่ไปไม่กลัวใครเขาจะมาถามปัญหาหรอกไม่หวั่นละเป็นคนธรรมดาเรียนจบพอ9ยังกลัวเขาถามปัญหาในโลกมนุษย์เพราะนั้นวันนี้ว่าเราต้องศึกษาทางตาเป็นหน้าที่มันให้มันดูหูมีหน้าที่รับเสียงให้มันรูปดีไม่ดีก็ให้มันแม้ต้องสับเดียวสายก็ให้มันเสียงหมาเสียงเห่าหอนหรือเสียงอะไรก็แล้วแต่ดีไม่ดีก็ให้มันกินเหม็นหรือหอมก็ให้มันปากคาวหวานกินไปก็ให้มันกินไปมันหิวให้มันไปจนดับหิวร้อนก็สบายเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบอยู่ก็ให้มันเดินตีนเดินข้ามันเดินมือหยิบมือวางมือหยิบข้ามันหยิบวางข้ามันวางจิตมันคิดใหญ่มันคิดทำมันคิดเรื่องอะไรมันอยู่แน่ๆเดี๋ยวมันก็ดับเหมือนกินข้าวอิ่มแล้วมันก็หยุดอาหารการกินมันจะออกหยาบมันจะออกของละเอียดไปหล่อเลี้ยงธาตุทั้งสี่ได้แต่มันออกก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็บอกทุกข์ก็ให้มันออกแล้วก็สบายมนุษย์เราต้องตื่นมาต้องล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยเราก็ให้มันอีกมันสกปรกรักษามันใส่บริหารขันจะหน้าเบื่อหน่ายเนี่ยอาบน้ำก็ต้องอาบให้มันอีกเสื้อผ้าใส่ก็ต้องมาซักอีกเพราะมันสกปรกพิจารณาอย่าไปถือมันดีว่าตามความเป็นจริงมันสกปรกถ้าถือดีนำอาหารการมามังการขึ้นมานะมันสูงแต่ถือไม่ดีมันลดคือความจริงมันไม่ดีจริงๆและก็ไม่เที่ยงกันด้วยแกงอมไปและยังไม่ว่าตัวแก่ไม่เกียนสังขารตัวเองก็มีนี่แหละเห็นอยู่เลยชัดๆเลยแล้วก็เองกับธรรมะมันบอกเลยหยุดแล้วสถาพจน์หยุดแล้วพระสะพานแล้วสงสารนั้นไม่ใช่ไม่สงสารแต่มันไม่ค่ะให้ดีกับเป็นร้ายทำบุญได้โทษโทษชาติได้ฝ่านี่ตั้งลองนี่ในวันนี้หลวงพ่อจึงพูดในชาติลองเดินลุกกันเลยก็ลุกเหมือนกันแต่เราได้เอาสติไหมถ้าที่กำหนดท่านหมายอาจจะฝืดเครื่องหน่อยทำบ่อยๆถ้ามันชำนาญไอ้ความชำนาญนั่นแหละเป็นจินตนาการมันก็ไม่ขาดทุนหรอกเชื่อเถอะ นึกถึงความตายตายก็ได้อะไรไปทางโลกมีร้อยแสนล้านอะไรต่างๆก็ไปไม่ได้แล้วแต่เรานั้นได้ได้ภาวนาจังได้ธรรมะได้ดูตัวเองไปจนเห็นแจ้งจึงนึกถึงคุณค่าพระพุทธมาสัมพุทธเจ้านี่คือรัตนตรัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์คู่ที่ท่านล่วงลับไปนะโอ้โหท่านวางรากไว้ให้เราเดินเพราะนั้นหลวงพ่อทำอะไรไว้เนี่ยก็เพื่อผู้ปฏิบัติถ้าไม่ห่วงเรามีกฎบาตรท่านก็เร่งเร่งไปแล้วอย่างว่าเนี่ยตูมตามันตายแล้วจิตไม่อยู่แล้วนั่นแหละคืออะไรให้ห้ามไม่อยู่แล้วนั่นแหละตัวนั้นเตลิดตัวเดียวว่าจิตมันเตลิดเอาไว้ตรงนี้ใส่อยู่ที่ไหนก็อย่างนั้นมันจบแล้วมันก็ไปของมันเพราะนั่นเราตัวนี้ตั้งมันให้มันคงไปอยู่ที่ไหนรูปมันชดตาไม่มีธรรมะอยู่ที่ตัวเรามีที่เห็นเห็นวันหนึ่งมันเดินไม่ทั่วสำนักเลยมืดแล้วขาก็อยู่อย่างนี้สันการซ่าๆคู่ที่ไหนก็อย่างนี้เดี๋ยวมันจะเห็นเห็นธรรมะดีกว่ารู้ธรรมรู้ธรรมในจิตวิญญาณอย่าไปรู้มันทำลายมันเสียเอาสติเห็นดีกว่าใครเห็นในครั้งหนึ่งสองครั้งผู้ชี้แม่นี่สำคัญที่สุดและเอาไปคบคิดที่มันจริงไหมถ้าจริงคือสัจธรรมมันเบาคือสัจธรรมไม่แข็งกล้ามันคือสัจธรรมนั่นสัมมาทิฏฐิมีนักพุทธเจ้าว่าจงทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเพราะรู้สึกเป็นอัตตาพูดดีก็ดีพูดร้ายก็ร้ายทะเลาะเบาแวงกันโลกมันวุ่นวายก็เพราะไอ้อย่างนี้แหละเพราะมีความรู้สึกอยู่ดูไปงั้นแหละหลวงพ่อฟังไปงั้นแหละจะไม่รับรู้ข้าวไม่ใส่ใจนั่นหรอกนึกอย่างเดียวมึงก็ตายกูก็ตายมึงจะเอาอะไรกันเอาตัวนี้เป็นหลักไม่ต้องว่ากันเราให้กันจนกันแล้วกันถ้าให้แล้วมันสบายให้ครับแต่เธออย่าไปหวังดีไว้ร้ายก็ให้ไปนี่ความให้กันเป็นยอดแห่งธรรมะเหตุมันคือให้แต่เขาเห็นว่าเราเนี่ยนักเสียสละเป็นผู้ให้นี่เหตุผลให้ไปไม่ให้มันก็ต้องให้มันจะตายก็ต้องให้อีกนั่นแหละนั่นนี่แหละสำคัญไม่ใช่ของเราเลยสักนิดเดียวแต่เราเห็นผิดมันกินแข็งกระด้างเห็นตามความเป็นจริงว่าอนิจจังอนัตตาจริงๆไม่ใช่ตัวเราบังคับมันได้ไหมไม่ได้มันเติบโตโดยหางคาวหวานของมันเนี่ยเราอาศัยมันอยู่คิดเป็นผู้อาศัยมันดีอย่างทุกวันเราอาศัยโลกอยู่ไปชั่วคราวอย่างทุกองค์เนี่ยในทีทุกคนเราทำยืนสำนักทำให้เกาะมันนี่คือสัจธรรมเกาะมันก็เป็นเกาะของมันมันด่าใครขี่รถไอ้มันก็ไม่เห็นพูดว่าอะไรนี่มันให้เราทุกวันเนี่ยท่วมที่ในทุกวันเนี่ยมันให้เราอยู่ให้เราอาศัยเดินอยู่แล้วเราก็ต้องทำให้มันทำมันเจริญให้ทำยติเจริญรุ่งเรืองได้เงินให้มาแล้วก็ทำให้เขาไปมันก็มีอย่างนี้ก็ให้มาก็ให้เขาไปถ้าไม่เขาเหมือนบุรุษไปสูงเห็นนั่นแหละเรามีแค่นี้ที่ชีวิตยังได้น้อย 4-5 สิบกว่าชีวิตปีนี้คนได้กว่าที่หนึ่งมันใกล้ไหมนั่นนี้มีละใบไม้กำมือหนึ่งกันในป่าเทียบได้หรื และอีกอย่างหนึ่งเขาไม่เห็นอัตถิธรรมคนในก่อนนี่เห็นบ่อยด่าหลวงพ่อด่าถ้าชวนมันด่าขึ้นไปด่าอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อให้มันด่ามันเกลียดหลวงพ่อแต่มันไปใส่บาตรพระนุ่งแล้วมันนึกที่ยังนะมันนี่แหละมันติดสมมติมันอยากว่าพระองค์ชื่อนั่นพระองค์นี้ไม่ดีชื่อประสิทธิ์ไม่ดีพระจะนั่นดีนี่สมมติแล้วหลวงพ่อก็น่าสงสารใครหารู้ไหมเหรอแล้วเกลียดเราแล้วมันได้อะไรตกนรกเลยนั่นแหละตกนรกเกลียดพระทำบุญกับพระมันได้อะไรเนี่ยสมัยพุทธกาลทำบุญกับพระหลานตกนรกมันปลอมของจริงนามันหนาว่าของปลอมโบโหทักทิจะจับนะนี่แหละเขาเห็นด้วยตาเนื้อตาไหนก็เห็นเราก็เป็นกรรมของสัตว์โลกไปมีเยอะเลยถามโยมดูเลยก็ให้น้ำให้มันขอรถสองรถให้มันมันก็เดินผ่านให้เราเห็นว่าเป็นของปลอมหลวงพ่อมองก็เดี๋ยวนี้เป็นของปลอมไม่ใช่เป็นของจริงจังนี่วันนี้จะให้พูดละเอียดหน่อยที่ทางเนี่ยหลวงพ่อทำมาเนี่ยแล้วก็ยกให้ครับไปทุกขาบวายเอาคำมาก็ยกครับถ้าไม่ทำหลวงพ่อนี่ทำอะไรเหมือนติดทองหลังฟ้านั่นแหละคือตัวธรรมะนะไม่อย่างฉันรู้หรอกทำโดยซุ่มซุ่มพวกเราเองเพียงรู้ภายในถ้าไม่เห็นก็ฟังถ้าไม่เข้าใจไม่ได้โฆษณาไม่อะไรแต่ก่อนในข้อความเรามีพวกไอ้โน้ตไอ้โน้ตไอ้ไรต่างๆท่านพ่อไม่ออกใบปลิวอ่ะบอกสามล้อที่อันนั้นเนี่ยต้องกูแมวของดีไม่ต้องโฆษณาจากโฆษณานะแสดงของปลอมฟังให้ดีนะของจริงไม่ต้องโฆษณาธรรมะมันจำมันเจ็ดนั้นหนึ่งสัจธรรมมันก็เป็นสัจธรรมจะเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้หรอกเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่นั่นคือสัจธรรมไม่ว่ามึงจะจนหรือรวยแค่ไหนก็แล้วมันก็ต้องตายมึงกูตายมันเงินหมื่นล้านมันก็หยิบไปร้อยห้าร้อยได้พันหนึ่งกันมึงนั่งเรือบินล่างรถเก๋งอะไรก็แล้วแต่มันก็อาตุนนั่งมันก็กูนั่งหนึ่งกันนี่สัญญามันเห็นหมดแล้วของปลอมทั้งนั้นแหละอย่าไปเคยเยงยางเขาผู้เจ้าวัดสันโดษยินดีที่เรามีอยู่พอจ้ะเนี่ยพระพอละนั่นแหละคือพระไม่ต้องดิ้นรนมาจะพึ่งเรามาก็ให้เขามาเขาไปให้เขาไปนี่จะให้ใครอยากอยู่ก็ให้เขาอยู่แต่ทำตัวให้ดีอยู่ในกรอบฝ่ายพระวินัยอย่ามาโต้เถียงครูบาอาจารย์เตือนครั้งหนึ่งครั้งสองจะยาวถึงครั้งสามจากครั้งสามขอรัตนาท่านไปเลยรู้แล้วชัดแล้วท่านไม่เอาธรรมะแล้วมีมนต์ท่านไปท่านยังเอาบุคคลอยู่โต้เถียงอยู่มีเครื่องวัดอยู่นี่คือจะจะทำแม้2,000กว่าปีมันก็ยังมีปีนั้นเราทำให้เกาะมันให้อารมณ์อยู่นี่เขาเรียกว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเสือพึ่งป่าเพราะป่ารกป่ารกเพราะอาศัยเสืออยู่คนเข้าไปได้มันกัดอ่ะในโบราณเขา เพราะว่าธรรมชาติเนี่ยมันยุติธรรมมันในความร่มเย็นเวลานี้หน้าแรงผมในส่วนผมใบร่วงเนี่ยนี่หลักอันนี้จังแล้วไม่ต้องพิจารณาธรรมชาติเราก็มีธรรมชาตินี่แหละการให้เนี่ยมันไหลไปตามอันนี้จังของมันตามไม่เที่ยงของมันอันนั้นตามไม่ใช่ของเราที่เหลือมันให้มาวิญญาณให้มาตัณหาให้มากรรมให้มาก็ให้มันไปมันก็จบแล้วก็ไม่ต้องไปติดในยึดทั้งหลายทั้งปวงให้ไปจนที่สุดสุดนั่นแหละที่สุดแห่งทุกข์ขอให้พระคุณเจ้าใช้ญาณพิจารณาให้ละเอียดการหน้าเนี่ยของที่ละเอียดยังกระทบมาละให้มันถ้ามันไม่มีอะไรแล้วก็ภาวนาของเราตั้งสติให้ดีทำสมาธิให้มั่นคงดูตัวเองแต่เดินนั่งยังทำสมาธิอยู่อย่างพระองค์ที่มาวันนี้คุยอยู่ก็ถือตำราเขาไม่ได้คุยถือตำราไม่ถามลูกหลวงพ่อฝั่งน้ำมีพรมมีลูกเทวดาอะไรต่างๆตามสภาวะฐานองค์ธรรมของเขาเนี่ยท่านอ่านออกหมดแล้วใครทำได้อย่างท่านฐานที่7ไม่ได้ฐานที่6คืออายตนะ6ตาหูจมูกกายใจนั่นฐานที่7ท่านหลุดพ้นท่านต้องไปดูมาหรอกท่านแค่3ฐานศีลสมาธิปัญญาสูงกลางกายมันแบบมีมันแบบถ้าไม่ดูตำราท่านก็ว่าได้มันแบบเชื่อเลยเกินว่าถ้ามันถึงที่สุดมันแตกฐานหมดแล้วไม่ต้องไปดูท่านพูดตำราท่านไม่ทำท่านเอาธรรมะตำรามันไปพูดนั่นแหละตกนรกเนื้อก็อุตริมนุสธรรมเราวางให้ดีไม่รู้เลยตัวเองนั่นแหละตรงนั้นฉันไม่มีไม่กลัวหรอกฉันเคยตากระถาทำหลายจังหวัดรับนางโนมเหมือนกันเล่นมาเจ้าคุณนี่สยบเตือนหวังดีนะมีคุณธรรมพูดไปเถอะญาติโยมกำลังแห้งแล้งศีลธรรมพูดถ้าไม่มีอย่าพูดนะเหมือนหงหามเต่านะเต่ามันจะปวดเดมจะขาดโผงแต่มันตกลงมาตาช็อตเนี่ยเตือนเพื่อปรารถนาดีถึงที่สุดออกตัวเลยเจ้าคุณนะผมพูดแบบปรัชญานั้นออกตัวนะผมบุญพ่อนี่ผ่านมาหมดแล้วพระที่ดังๆสัมผัสมาหมดแล้วไม่ต้องไปคุยกันด้วยอยู่นี่ก็อยู่ก่อที่ช่างก็อยู่นู่นสักคนเนี่ยยังมาคุยกันได้เลยนี่ขจรธรรมมนุษย์ไม่ยันหรอกตากิเลสหนาปัญญาหยาบดังนั้นวันนี้หลวงพ่อพูดให้ศึกษาดูตัวเองโทษตัวเองอย่าเพ่งโทษผู้อื่นคนจะดีตรงบ้างไม่ต้องเรียนบ้าพระพุทธเจ้าท่านยังยอมรับว่าบ้าเลยตรงนี้คนว่าสมณะคนลมบ้าท่านตอบใช่บ้าสามคนไม่เลิกโกรธหลงนั่นที่กระติบพระพุทธเจ้าตัดไว้ชัดที่สุดมันนี่อะไรสร้างผ้าสร้างอะไรต่างๆมันไม่ได้ศึกษาในพุทธพจน์ถ้าว่าตาลีเนี่ยบวชด้วยศรัทธาในรูปโฉมพระเจ้าเนี่ยใจไหลตามพระเจ้าชอบเขาแต่ไม่ได้เอาธรรมะได้กาลเวลาพระเจ้าก็ขับเลยมาเอาอะไรกับตถาคตผู้ได้เห็นธรรมบนนั้นเห็นตถาคตนั่นน่ะขับเลยเสียอกเสียใจจะไปกระโดดดาบหาตายก็มีมาแล้วเดี๋ยวนี้มันทำกันถึงขนาดนี้ไม่รู้ใครหลอกใคร ยังมีชื่อเสียงพระเสียหายที่สุดพ่อเนี่ยพระราชกาลเศรษฐกิจนั่นเองมันทำมาเรื่อยวันนี้เรามีมูลนิธิแค่เป็นกฎหมายรองรับไม่ให้เป็นคณะเถื่อนพอใจแล้ววัดเป็นก็เป็นไม่เป็นก็มีสีผ้าถ้ามีผ้าเมื่อไหร่ก็เป็นวัดเหมือนนั้นมีวัดแต่มันมีผ้าวัดนั้นก็ล้างไปเหมือนกันดูไปขออย่าเราปฏิบัติบูชาผู้เจ้าสรรเสริญคนเดียวพอพระคุณเจ้าและในที่ทุกคนจำไว้ให้ดีผู้เจ้าสรรเสริญคนเดียวพอแล้วยอดสัพพัญญูมนุษย์ไม่สรรเสริญช่างพอหลวงพ่อไม่เคยงอคนงอธรรมะงอเคารพธรรมะงานเจดีย์ของเราเนี่ยจะต้องอาศัยธรรมจักรขึ้นไม่มีหรอกในประเทศไทยมีแห่งนี้แห่งเดียวบินกันมาจากอินเดียมาถึงตำบลพระธาตุมันก็มาเองเลยนี่ขอคุณจะตั้งสัจจะฐานสร้างบารมีตัวนี้ให้เกิดขึ้นเลยThank you.